فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره لعلكم تشكرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زحاد سانت زمان گر نجات می طلبی محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. نازنين حضرة حق صدر بدر كائنا چراغ ماتم صلی علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم. هزار بار مشویم دهن به مشک و نام تو خانم کمال بی ادویست. اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم. مروچگین جمعه این مجلس در اواسط بهمن ماه قرار گرفته این ماه 16 بهمن سال 1383 شمسیه و در اواخر ماه عظیم المرتبت و بلند رتبه ذی حجة الحرام سال 1426 هجری قمری در آخرین جمعه ماه و آخرین جمعه سال 1425 قمری ما شما قرار داریم. قبلا هم کم و بیش کسانی که این تریبون و منبر چپ و راست نندوک همیشگی و با سبک سخنان ای حقیر آشنایی دارا مطلعن که در ای پیمی مناسبتا این موضوع قبلا هم گوش زد کنک بودتا که هر موجود زندهی و هر جزئی از اجزای ای عالم هستیا هما بین که یک آغاز و ابتدایی ها آیانا یک انتها و آخر و نهایتی هم هست. چون ما انسان و به لطف الهی از انسانان مسلمان نگرش ما روی انسان با دیدگاه و نگرش اسلامی است. باید ما از دیدگاه اسلامی انسان آغاز و آفرینش و نشأت اولیه سر آغاز زندگی و آیه از عدم و نیستی هست بوگ و به عالم قدم ارکرگا مد نظر و مورد توجه و مطالعه قرار بده که انسان از کجا یهتا و چی بودتا و سپس آیه انتها و خاتمه یا و آخر هم مورد دقت و توجه قرار بده این که به کجا روت و به کجا سروی. و یه هر دو بحث دو تا بحث با هم پیوسته و مرتبط، اما هر یکی از این دو مورد دامنه بحثی چنان وسیع اند که اگر انسان با شرح و بسط بلوچی بیان بکن برای هر قسمتی از این دو مبحثا جلسات چند ساعت متعددی نیاز ها ولی ما با توجه به مناسبت پایان سال هجری قمری و در آستانه آغاز سال جدید هجری قمری قرار گرگا، با توجه به واژه آخر و خاتمه سال نقطه آخر و خاتمه یا مورد بحث قرار دهیم. ما زانیم که هر آغاز یا هر ابتدا یا انتهایی ها، هر اول یا یک آخری ها، در آغاز و انتهای سال هجری قمری این نقطه بسیار پر رمز و رازی هست که اسلام تقویم سال آغازی هم از یک ماه با احترام و حرامی و انتهایی هم با هنچین ماه با احترام و ماه حرامی. ماه حرام چیه؟ قرآن عظیم فرمانی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض همارو چیک الله پاک زمین و آسمان به وجود یارتگا سال ماهی 12 ماه تعین فرمانده منها 4 حرم چی 12 ماه هشت ماه غیر حرام و 4 ماه ماهای حرام ماهای حرام. حرام به این جهت که این ماهانی حد که حرمت همه بهم که انسان یک حرمتی ها احترامی ها شانی ها عزتی هستی، این ماهان هم یک عزت خاصی ویژه الله داد. و هما بهم که انسانانی حرمت شکنی در اسلام ممنوع، این ماهانی حرمت شکنی ممنوعیت چند برابره. حرمت شکنی یک امر بدی، حرمتانی پای مال کنگ، احترام در نظر نگرگ، مروچی عام و خاص، پیر و جوان زانا، کسی که بی ادب بیگوشی فلانی بی ادبی بی احترامی. حالا بی احترامی از دیدگاه آ شخصی که اظهار نظر کن شاید یک نقطه چند نقطه خاص مد نظره یا چندین نقطه به صورت عموم مد نظره، بلی بی ادبی و بی احترامی در جامعه به عنوان این تعبیرهای زشت و پست یاد بی فلانی بی احترامی، نسبت به فلان کس بی احترامی کو، نسبت بوتی پدر مادر بی احترامی کن، نسبت به بزرگتر مسنتر از ود افراد ریش سفید افراد مسن که از آی نسبت به آی به تجارب بیشتری و از لحاظ قرب زمان با رسول خدا علیه السلام از قرب بیشتری برخوردارن. یعنی هرچی من عمر فاصله گران بی دیمار روان بی نسل های جدید به دنیا یعنی با آنی عصر و زمان از زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم فاصله گیری. لذا آیانی که به هر یک روچی به چند ساعتی با آن زمان مقدس پیامبر خدا علیه السلام که زمان بعثت و رسالت و تبلیغ دین و نبوت وسیله رسول خدا علیه السلام بوده، زمان نازل شدن قرآن نزول وحی الهی بوده و بهترین قرون ای عالم هستی و عالم دنیا از گذشته ما مزا و ما بعد بوده ای زمان که حضرت فرمانی خیر القرون قرنی، بهترین ادوار و دورهای روی زمین، بهترین زمانهای دنیا همه زمانی که من در آن زمان پیدا کنگ بوده و مبعوث کنگ بوده. لذا هر آکسی که با این زمان نزدیکتره در مقابل آکسی که دورتره، یک روچی یک ساعتی فاصله زمانی بین آیی و بین فرد دیگه هسته، با توجه به نزدیک بودن یک ساعت با زمان حیات و رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم برای آکسی که نیم ساعت یک ساعت رنتره باید محترم بید. کسی که در اسلام آیهوتی مو سفید کتگا مسلمانی حالتا آیه سن سالی گوازینتا احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم به نحو خاصی آیه احترام تأکید فرماند. یک روایتی مفهوم ابن بیان فرمانی که پادشاه عادل سربراه عادل مسلمین و همی بهم صاحب علم صاحب قرآن قرآن وانو کا کسانی که کسی که آی سینه از نور قرآن روشنا و مملوئن با نور علم دین آی سینه منورن عالم یک جامعی ہیں پیشوائی دینی یک جامعی انسانی ہیں و همی پیم آکسی آکے زشیبت المسلم مسلمانی که آی مود اسفیت بتگن در اسلاما ای صحیح شخصانا بی احترامی نکن شانی بی ادبی نکن مگر انسان منافق. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرمائش و حدیث ہے تقریبا مفہوم ہے. بی حرمتی و بی ادبی اصلا مفہوم یا مفہوم بد و زشت ہے. ای واجہ و کلمہ برای یک مفہوم زشت ارکنک بتا واضح کنک بتا ولی ایشیا بزانی که بی ادبی و بی حرمتی بی اعتبار و بی متعلقاتا با چیزی که بی حرمتی گو آئی تعلق پیدا کن تعلق حاصل کن کئی بی حرمتی بوگی چی چیزی بی حرمتی بوگی چی زمان و چی مکان یہ بی حرمتی بوگی از یہ جہتا متفاوت ہیں و ہمائی حد اقل ہم خیلی زشت ہیں چی برسی بی حد اعلی و حد بالا تری. مثلا حرکت بی ادبانه یا در وتی منزلا انجام دیگ دور از چشم عموم مردم حمود هم زشتی داری، گناه در پرده هم گناه، ولی آب بی ادبی و گناه بی حرمتی یا چه دامنه منزلا در کنگ وسعت دیگ بیرون منزل کشگ و در انظار مردم آبی ادبی حرکت انجام دیگ و در جلو مردم مرتکب معصیت و گناه بودن اشی به مراتب چه آخلوت تنهایی گناه گناهی دیماتره. که وقتی گستاخی یا نسبت به فرمان خدا نافرمانی الله تعالی جل شان هوا در جلو مردم با نهایت بیباکی و نترسی و با کمال بیحیائی انجام دادن و گویا چنان بیحیا بودتا و بیلگام بودتا که آیه از شیک مردم هم آیه عمل خلاف ادب و خلاف حرمت مشاهده بکنن هیچ باکی نیست. و اگر همی عملات ایپم مثال جنام ببین که چویتی محلیا مردمانی انزارا آیا مزید آی کشان بکن بیاری در جمع بازار عمومی کودا محل تجمع عموم مردم آملا زشتین که خلاف ادب و خلاف حرمتها و بی حرمتیها تلقیبی آی یا بیاری تو اودا انجام بدن و رفدا ای عمل زشتی تها باز هم یک اندازه درجه اضافه بی تزاید پیدای بی. یا ای پی مثال بجنی که همه بی ادبی حرکتا بیه در مسجدی انجام بدن، در مسجد محله بودی همه بی ادبی انجام بدن. مسجد حرمتانی جا ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. سجده برای الله و سجدگاه برای الله، با خدا احد یا نباد شما ندا بکنی توار بجنی. اما بهمی که در عالم ندا و توار جنگ و حاجت روایی و مشکل کشایی غیر از خدای توار جنگ به عنوان حاجت روا مشکل کشا مثل خدا شرک نامداری دو و گناه همی بهما در جایی که بودا الله بندگی کنگ بی غیر الله طرفا توجه کنگ بودا یک نوع معنوی شرکی حساب. لذا پیامبر علیه السلام فرمائن تا که یک زمانی یک که از نشانی های آخر زمان و نزدیکی قیامت که مردمانی دنیایی خبران و دیوان و مجلسانی جه مساجد قرار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ و تی خلافت زمانه مسجد النبی علیہ السلام تشریف با مدینہ منوره متوجه بی که دو نفر اشتغن یا جای تند تند با آواز بلند با هم دیگه حبر کنگا دیگه شخصیت وار کنشو برا دو نفر بیار کنگا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ برای دامنه عدل و عدالت گسترشا شپامت به عنوان نگهبان و پاسبان و مامور کوچکی که مروچی رئیس اداره حراست و نگهبانی و کلانتری شاید گشته استراحتی کن ولی بی آرامتری انسان در شپام بی وابتری مردم در دوران تلائی اسلام و خلافت خلفاء راشدین رضوان الله علیهم اجمعین پیامبر علیه السلام جانشینان به حق گفت که آیا همایانتن که آیا شفاچ هر کس بی وابترتن و برای رسیدگی حالات مردم مدینه گلی و کوچیانی تا ابانان تا حضرت عمر رضی الله عنه شخصا به تنهایی قدم جا و گاهی بیرون شهر چه فصیل مدینه چه دیوار شهر مدینه که شهران قدیمه در دیواران بودتگن تو دروازش بودتا بیرون رفت خارج شهرها که شاید مسافر یا تا گو قب نزشی که شهرها وارد بیوی شهر دروازه شپا بندگ بودتا و آناچار بودتا بیرون دیوار بمانی آیی حالات رسیدگی هم کد که واقعات شما اشتگن بازی موجود. اگر او دا گستینی که مسافری بیشام وقتا داخل شهر یا چه بیت المالا آرتو وسائل غذایی گونی ویتی بدرا پشتا برد کد و وطرف تو آسی روشن کو و نانی پهتو با آیان دا ای پیغمبر خدا علیه السلام جانشین دو امین جانشین رسول الله علیه السلام و حضرت عمر فاروق، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ چا یہ نام مبارکہ قیصر و کسرا وقت کے عشق نہ بے دپیما لرزان درہم بدانش، ہمیشہ وقتی کہ بازار قرار بو بررسی بکن تو برو یک شلاقی دست دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیبت ایمان کہ قیصر و قسرایا فقط آئیے چشمان مبارک بلند کنر یکی نمگا بلرزا در یار آئیے گورا شلاقی دستا ببی تو در بکبی بازارا چه اندازہ انسانا وطا جمع کنن در دائره ادبا بے ادب ہم وطا جمع کن. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ واقعی بیان کن کہ ایک مرتبہ یک مشروب خوری در حالی که مشروب شیشهی بارین دستای ورگا دستگیر کنک بو حضرت عمر پانگا یارگ بو ای وقتی چه ترس تازیانیا اسلام حد شرب مشروب خوری سزای احساسا لگه چو بیداد رہ گا و در حالت که لرزه برندام و خوف زده یاد با کلمات شکسته و خوف زدگی لگه تزلم ها گوشتی ای امیر المومنین منی اولی بار بودتا منو ببخشی یکی رنده آینده ما هنچین غلطی نکنو هنچین عملی من مرتکبه نمو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمان که ای ظالم اللہ عزوجلال حلم ستر پوشیا بار بار چندین مرتبه تی عمل بد و گستاخانه حرمت شکنی اسلام و تی پرده چرا پنهان کتا و ایچ حد که گوستن و اللہ ترا زهر کتا و رسوا کتا من اشیا به هیچ عنوان قبول نکنو که خدای ستار العیوب اللہی که آعیبانی پوشو که عیبانی پنهان کنگه بندیانی وعده فرمانتا به یک مرتبه یک عیب و گناهی مرتکب بوگا اللہ آیا به دست پادشاه به دست امیر اسلام به دست محاکم قضایی دوردن که آیست را حد اجرا بکنه اللہ بسیار پرده پوشی خدای. ولی تو برخلاف اشی که گوشک بودتا که ای مشا و مغرور بر حلم خدا تو مغرور بودتا که چه اللہ بردباری سو استفاده چه اللہ پرده پوشی بازی تو سوء استفاده کتا تو گوشتا همیشه برکی اللہ تعالی این ده بری منی پرده پوشتا فدا همین پرده پوشی ای مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مر تو را حلم حق با تو مدارا حقنا از حد بگذرد رسوا کند. خدای ذوالجلال دیر گیریم ولی وقتی که گرگ لگی گرگ خوب سخت گیری لذا انسان به الله حلما بردباریا در مقابل معصیتا ظلما ستما بیعدالتیا هر نوع گناه و جرعتا بیدبی و بی احترامیا نباید مولانا وشی مغرور بی انسان ای مشو مغرور بر حلم خدا. حضرت فاروق اعظم فرمائیں کہ اے مجرم تی اید ادعا بهچ واجب برای من قابل قبول نہیں کہ تو اسے منی اولی رند بوتا من شراب وارتا چون اللہ قانون فطرت خلاف ہیں اللہ عزوجلال حلیم و بردبار و ستار و پرده پوشیں آ یک بری دو بار سی بار چار بار ممکن چندین بار ہوتی گنہگار بندے پردیا پوشی پنہان کا آیا افشائی نکا و مروچی که تو افشا بودتا گئے ای خود دلیل بر اشیئن که تی جسارت و گستاخی تی بی احترامی تی بی ادبی نسبت به احکام الهی چه حد تک وستن و اللہ تر افشا فرمانتا لذا تی عذر قابل قبول نه فرمانتی شی شلاقان و بجنی مشروب خاری شلاقان شی سر واد حد اجرا بکنی اللہ حکم لذا ارزون کو که واجه ادنی شخص لوٹائیں تنگوشتی که شما چکو جائے مسجد نبی علیہ السلام شما آواز بلند دنیای کی سو خبر کنید آیا وقتی معرفی کو که ما معلوم بو که خارج از مدینہ مسافرتن سرش کر فرمانتی بروی شما بخاطر اشی که شما از اهل تمدن و از شهر نشینان نهی از اهل مدینه نهی معمولا بادیه نشینان چه آدابا اخلاقیاتا کم بهراتر و شاد شما از این مسئله با خبر نبود تگی بی خاطر ما شما را ایرندی معاف کنو ولی بزانی که اگر شما اگر مدینه مردمتی و پیغمبر علیه السلام مسجد شما آواز چو بلند دنیایی گفتگویت ها من چنان شما را ضربه جتگا تحت ضربه شلاق قرار داتگا که شما ای ضربه یعنی درد هرگز فراموش نکتو یعنی مساجد تها حتی شور و شار و تند کلامی دنیاوی اعتبارا دنیاوی حبرانی تو اکا یک نوع گستاخی اشیو عرض کو که ہما بے حرمتی اک انسان لوگ تا کتا بیرون منزلی بکا چند برابر بھی بازاری کن چند برابر بھی مسجد عموم تا بکنتی چند برابر بھی مسجد جامع تو کی بکن باز چند برابر بھی آئی جرم ہمیں جرما که در مسجد جامع و تشار کن مسجد مدینه بکن جرمی گشتر بھی مسجد مکہ تو کی بکن جرمی گشتر بھی ای شما اشکتا مسئلہ که هنچکو مسجد الحرام یک عبادتی صد هزار عبادت برابر ہے یک تمونی تو او در صدقہ بکنے فقیری عبدی شبی صد هزار تمون تو صدقہ کو دو رکت نفل تو او در ادا بکنے شبی تو دو صد هزار رکت نفل منتا ہمی ترتیبہ مسجد الحرام بی ادبی و او دا بی حرمتی کنک در مسجد الحرام در کنار کعبه مشرفه و در کنار مرقد مطهر رسول الله صلی الله علیہ وسلم در مدینه بی حرمتی انجام دیگ هر نو بی حرمتی بی به همان نسبتا چند برابر گناه بی مکه تا اگر نمازی صد هزاره او دا گناهی هم صد هزاره مدینه اگر گناهی پنجه هزار ثوابی پنجه هزاره گناهی هم پنجه هزار چون آ مقام منزلت و جایگاه رتبه و حرمت ایجاب کن که او دا انسان خیلی مؤدب بی بعد انسان برو آجا ها ادب یاد بگیری بر بگردی چرا که تمام انوار و فیوزات و برکاتی که در عالم وجود اللہ تعالی پیدا کتا گا تمام حرمت ها و بزرگی های منبع و مرکز ہما سرزمین سرزمین وحی اسلام چمود منتشر بودتا ادب چمود منتشر بودتا حرمت و احترام چمود سبق دیگ بودتا و خاک ذره ذره ادا مؤدبین کسان دیگری که ادروان چودا بعد کسب فیض کنا ادبگاهی است زیر آسمان از عرش نازکتر نفس گم کرده می آید جنید و بایزید اینجا وای با انسانی که چودا برو تو او دا برو خدایی ای شرف و سعادت هم عطا بکن تو چودا هم بدا با همه حالتی که چمین مربت دوباره با همه حالی بدتر بر بگردی مراد کجا امیدی بی که چودا بغیر کجا جاہرات ادب یابی بی کجا دین حاصل کن کجا حرمت حاصل کن کجا آداب یادگیری و با عرض معذرت به قول شاعر مانند آک اولاغی بی که خر عیسی اگر به مکه رود چون بیاید هنوز خر باشد. لذا ای ماهانی با حرمت و حرام بو اگه مانا همشیه که ای ماهانی تا همه آماری که دیگه ماهان بی احترامی و گناه ای ماهانی تا آنی گناه چند برابر گشتر بی منها اربعتون حرم آدم کشی در هر ماه حرام می دزدی و رهزنی غارتگری ایجاد ناامنی در هر ماه حرام می ولی بدا به حال انسان مجرم و جرم پیشه ای که آیی حتی هیچ ماه و سال یا در نظر نگیری آیوتی سرمستی گمراهی دا چنان مثل شطور مست مسته که هیچ چیزا جهان نیاری هر چیز زیر پای رسید پای مالکن لگد مالکن و در نچاری محرمه نچاری ذوالحجه نچاری ذی‌قعده نچاری رجب نچاری ادگ ماه هم اعمال بعضی اعمال که دیگه ماه مباح در این ماه حرام ممنوع هم اپ ام کے خوردن مباح آب ورق خوراک ورق جائز خبر کنا حلال جائز ولی وقتی تو نماز اشتاتے گوشے اللہ اکبر یہ دی خبر کو تو کنے تو بغیر قرآن تلاوت دے کے دنیا یہ خبر کو تو کنے وہ کسی اگو اشت کنے کہ پمن لیوانے آپ بیار نماز دو گا و اگر آپ بیاری تو یہ لیوان آپ بارت کنے نماز دا و اگر برئی تھی نماز باقی پشت کے بھی ہے نا یہ نماز از بین رو باطل بھی بہمی خاطرہ یہ اولی تکبیر کے مردم دستا تا گوشان چستکان پدا ناپک چیرہ بندی تھی یہ تکبیر نام چیئے تکبیرت ال احرام تکبیر تحریمہ لباس احرام کہ حاجی برای عمرے رو یا برای حج رو احرام حج لباس پوشی احرام لباس نام نہیں ہنو رسم بوتا کہ ہمیں دو چادر نامش کتا احرام چادری کبھی گوشی میں یہ احرام ہے احرام اب شروع دے چوکہیں احرام اب شروع دے کہ میں مکہ سر گروں رفیقی آقا سرین دستور دا منی یہ چر روک احرام ہے میں بدل لکنوں اسی حاکیم بوتا برو بشروع دی یہ عرف تا یہ لباسانی نام احرام بوتا ولی شریعت تا اشانی نام احرام نہیں یہ احرام حالت لباس ہم آپ ان کے دولتان وطی مختلفی دائرانی ماموران مشروط کتا شرط ایر کتا کہ یک فرمداری مخصوصی به همه تشکیلات سازمانی یا آن لباسا بتن کن سرکار باید برو پولیس رهنمایی رانندگی پیرهنا شما گندی که آیه رنگ ایدگه مامورین نیروی انتظامی جدائی سرهنگ لباس یا حداقل آیه فرم مخصوص اونی فرمی که آیه بازوانی سرا کوپکانی سرا جدا چه سروانه گا فرق کن جدایی چه سرگرده جدایی ارتش نیرو هوایی نیروی زمینی نیرو انتظامی هر کدام مخصوصی لباسی برای آیان تعیین کنه که حتی در قوانین هر مملکتی اگر چنانچه نیروی زمینی مامور نیروی دریایی لباس بپوشی ممکنه آئی عتاب کنگ بھی تنبیح کنگ بھی جریمہ کنگ بھی سزا دے بھی غیر نظامی لباس نظامی بپوشی تو در سر راہی پوشتی تابلو استباز رسیہ دست بگیری تو ماشینانا استبدا اسی وقتی که کشف بھی به عنوان یک کشف جرم کشف بھی و دستگیر کنگ بھی سزا دیگی تو چرا یہ حرکت انجام داد تو در غیر وظیفہ یا دخانت داتا. اسی کے وقت کہ انسان ارادہ حج یا عمرہ کا نیت کا ہمان نیت وان نیت آباد لبیک وشاق لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تکبیر تحریم احرام حج یا احرام عمرہ. بندہ یک شخصی رو مثلا رہ سپار مکہ بھی برای ادای عمرہ مفردہ بجائے کہ احرام بندگی جاہیں رسی، دو چادر باید قمیص برای مردینا پوشک در احال ممنوع، خیاطی شده این دختگین لباس ممنوع فقط برای جنینا اجازه، شلوار عادی پوشک ممنوع، شلوار بکشی قمیصا در کم پیراہنا، بعد یک چادری شلوار جہا یک لونگی بزوری ببندی بکمر و یک چادری وتی کو پگان سرا مام بیاری سرا درب کا نو نیت کا اللهم انی اريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني، اے خدا من عمره ارادہ کو تا آسانی بگم قبول بفرمائیں، این نیت ہے بڑے تاک نیت ما نیت کو تگی احرام میں تکبیر مگوشی لبیک مگوشی به تعبیر اصلی فدا هم محرم نبی هنچکو ما شما نماز بوشتی نیت بکنی من درو کد نماز جمعه کنو خاص به رضای خدا تعالی بر نه الله اکبر گوشت و نه تکبیر تحریم گوشت هنچو اشتاتا حشگا نماز تو کد داخل نبی، اگر این نیتا بکن تو همین چود دیگه لبیک مگوشی آنگا احرام تو کن نهی، اگر اوتی پوچن پدا دور کن چر رکو چادران آوتی لباسان پر کن احرام نہیں مشکلی نہیں، بلی وقتی کی این نیت کو تو ای زبان سرا لبیک بی نیت عمرہ یا حج جاری بو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ چبی بمنظر ہے ما اللہ اکبر بو نماز نو احرام تا داخل و یہ احرام داخل بو اگا بعد با این نیت لبیک اگر برو بلا تشبیه منزل اتاق ببندی دراو یا حمام تا و تا لخت بکن سر تا پا با چادرانی دور کنگا چه احرام در نبی، بعضی جست کن همیشه سفرهای حج عمره جا منی چادر کم که که زمین آیا ساحتو که من پدا حالی زود زور تو بدی و تا مان یا پدا منی احرام باره نفروش حراب نبو نم بابا احرام حراب نبو روشی یکی بدلائل بدون دلائل برای عنوان مثال وشون ده دست چادر عوض بگم و تا جاندر کهان چه احرام در نبی جانشون دیش جان ششتن کن حمام رفت ولی اگر لباس دوخته خیاطی شده بپوشی اگر چنانچه برای یک وقت مختصری بپوشی چند دقیقه متوجه بید قمیصا در بکن یا کلاهی او وقتی به سر بکن برای چند دقیقه یا و متوجه بی دوری بکن چون سر پوشک هم در احرام ممنوع برای مردین کوش عادی پاد کنگ هم بوت کفش ممنوع فقط بعد تکل و سواس و چمپل و دمپایی پاد بکن، اگر برای مدت کوتاهی این جهان رو بپوشی تکلاهی سر بکن کفاره بدن صدقه بدن، یعنی حد اقل یک فطر و زی اندازه دو کیلو گندم باید فقیرانو بده، اگر یک روچی کاملی لباسی گر بکن یا کلاهی به سر بکن یا یک شپی کاملی شلواری تنها پاد بکن بابسی یک پسی گوسفندی به عنوان جرمانه جریمه باید زبه، چون این احرام حرمت آیا پروشته حرمت شکنی کتا، لہذا این ماهانه اشهر حرم گوشن به خاطر اشی که اللہ تعالی فرمانی فلا تظلموا فیهن انفسکم، ایمانی تحبوتی نفسانی سرا ظلم مکنی، ایمانا نہیں کی تنہا ایمان ظلم مکنی بوتی نفسانی سرا ظلم کنی مانا یعنی هیچ گناہ مکنی، ادا ظلم بمانا اشنی کہ مردم سرا ظلم کن بوتی جانانی سرا ظلم مکنی، اللہ وشی یعنی اسی کی تو گناہ کنے بوت ظلم کنے گئے وطا مستحق عذاب خدا قرار دے گئے یہ ظلمت وط کنے گئے آتش جہنمہ وط برا وط خرید کنے گئے بسبب گناہ یہ کاران ما کنے گئے یہ مانا یہ نہیں کہ در ایمہا ممنوع تنہا اشارہ بو بعد از آئی جمعی تاہم توسط بکی از بزرگواران اشارہ بو کہ حضرتا برای اهمیت حرمتها حیثیتها عزتها انسانی آبرو عزت انسان خون عظمت انسان مال حرمت و عزت برای تاکید خاطرہ با اینکه صحابہ درست زانا بلا حضرت بی ایک نحو پرسش امت رہ گئی ہیں برای پرسش و پاسخ صورتا دانش آموز و شاگرد ذہنتا مسئلہ بخوبی جاگزین بھی ذہنی کاملا متوجہ بھی کہ من الان مسئول ہوں سوال کنگ بتاؤں توجہ بکنگ سوال چین جواب انسان جواب ایدان نزانتی شاید استاد و معلم مد ای جواب مطرح کن جواب ذہن چین بکن حضرت با ای کیفیت بیان وارد بھی در مجمع عظیم شان منا بیش از 100,000 114,000 که مسلمه بیش از آیهم الله عالم چه اطراف چین چه مردم یادا صحابه جمع غفیر تا پیغمبر علیه السلام و تی شطره و تی سواری پشتا رهتا و تی منبر قرار دن بلند سوار حشدر بی خطبه دن تاکه جمعیت سرا مشرف بی اشراب بی و صدای مبارک و صدای زیبای نبوتا تمام اهل جمع بشکنن تمام اهل منا بشکنن این حضرت سومی خطبه این که یک خطبه سخنرانی در عرفات ایراد فرمانتا و دو خطبه در منا ایراد فرمانتا دو سخنرانی رسوم جاهلیتا یکی یکی پیغمبر گردن جن ربا ممنوع سود خوری ممنوع و تعبیر فرمانی که سود خوری و رسوم جاهلیت تحت قدمی هاتین او کما قال علیه السلام ایمنی پاد چرا من لگت مال کو تگن کسی حق نیچ من پاد چرا آ کسی که جاهلیت رسم رسوم زندگی کا آ که ربا وارد آ کسی که حرام وارد آ که بی یکی خون تعرض کا بی یکی آبرو تعرض کا بی یکی مال و حیثیت تعرض کا بی یکی حرمت حرمت شکنی کا آئی گویا گو پیغمبر علیہ السلام دست و پنجه چیزی که پیغمبر هم محکم داشتا یا پیغمبر مبارکی پاد آئی سرا به عنوان لگت ایرن لگت مالکتا و زمین تا پیغمبر لوٹی آئی دفن بگا یہ شخص چنان جسور و بیباکو بی حیائن که پیغمبر علیہ السلام پاد مبارکا گری تو زپی تو بارا چستگند دوبارہ پیغمبر پاد چیرا کل کتگی چیزا که پیغمبر بود پای مبارکا دفن کتا چوی زوری چی پیغمبر پای مبارکا چیرا دری کن تو بازار دا افشائی کن تو شندی کن فرمانتی رسوم جاہلیت من قدمان چیرا پای مالا دفن قلب تا قبر کو تگا من جاہلیت رسمانا مسلمان جاہلیت رسوم تا نفذ گبری نباد برو جاہلیت رسم و شعار و نعرہ بلند بکن با اسلام شعار چہر شعار ارزش مند و اولی ربائی که ما یا پای مال کنم و تی ناکوه عباس ابن عبد المطلب ربحانا ای مردم ای تجارت کتا ربائی معاملہ کتا شمار ربا گبتا سال سرا اضافه پولی لوٹتا هر کسی ای اضافه پول گنا مدی تشمن ناکوه که من لگت مال کتا و حق نداری چشم طلب بود خونهای جاهلیت هر چی خون ریزی بودتا تماما چه دا باز کسی ادعای آخونان مگن جاهلیت دور زمانه گا انتقام گرگه قصاص گرگه و اولی خونی که من آئی حدر کنو پایمالی کنو آئی حقا من پایمال کنو حتی نداری آخون مطالبه جاهلیت زمانه منی برات ربیعه فرزند خونی که متپاد شیری لگت پیغمبر علیہ السلام اصلاحا چوتی خانواده شد مسائل مهم بیان فرمانی ای مردم چه من یاد بگیری لعلی لا القاکم بعد آمی هازا او کما قال علیہ السلام شاید ای سالا بعد شما منا ادا مگن دی اجازا پمشا ای حج نام حجت الوداع بو که حضرت علیہ السلام بار بار کلماتی از این قبیل ارشاد فرمائی کہ گویا با اصحاب امتا الوداع و خدا حافظی کے نگے چیز وچی حجا چی درست چی عرفات روشا کہ اصال جمعی روشا ذو الحج نهم حساب کے نگے ابن عباس روات رہتا حشتاد یک روش پیغمبر علیہ السلام دنیا تا من تو وفات و اذا برا تحقید مطلب فرمانی اے مردم شما زانی مروچگی روچ چی روچی دهم روچا این دو قربان روچ صحابہ گو ما سکوت کو کبھر کے واجد دیگر نامی بندی تھی تو مازان کی میں عرفتہ عربی تاشی نام یوم النحر یعنی روچی کے مردم قربانی دیں شترانی گلوہ بورا ہکو گانا چاک دیں با اللہ رضایا یوم النحر نام بل ما جواب ندا ادبان ما گو بلکہ واجد دیگر نامی بندی تھی ما گو اللہ رسول بہتر بزانا حضرت فرمائیں کہ آیا ای روز روز نحر نہیں ما گو چرا یا رسول اللہ یوم النحر یعنی یوم النحر احترام برای تمام محرز ای با حرمتی روچی فرمائیں دی ای ماہ چی ماہی صحابہ سکوت کو باقی واجد دیگر نامی بندی تھی ذل حجیہ یا ذی حجیہ تواجاوت فرماش کو کہ امام مگر ذی حجہ نہیں ذل حج ماہ نہیں عرضش کو کہ چرا یا رسول اللہ بعض سومی مرحلہ فرمانتی کہ یہ شہر چھ کجا شہر ہیں نہاتا نویتی جواب دا آیا مکہ شہر نہیں شی کہ یہ شہر الاف سبزی ہیں لا یختلا خلاها ولا یعدد شجرها ای شهر درخت سبزی خود رو این برگ جائز نہیں کنتگی برگی جائز نہیں حیوانات ای سرزمین کی اندر ای محدود حرم مکہ حدود تو کا کوہانی تو کا ادر امانہ مگر چند حیوان فقط مار کشگ اجازے ہیں گرگ کے کشگ اجازے ہیں حیوانات تو اید کہ حیوانات کسی تعرض بکن جریمی پرتر رہی قیمت پر تر شکار کنک آہو سید اکوہانی ممنوع ہیں چی برسی بے انسان شکار کنک انسان کشاک انسان خون لیچاک یہ محرزتا واجہ اس سہین حرمت بیان فرمائن تھا نو فرمائن تھی کہ بچا سید سی حرمت بالای ہم جمع دیا جا متراکم حرمت روز حرمت ماہ احترام شہر و سرزمین مکہ اسے احترام باہم بکنے اسے حرمت چا اندازہ عظمت دارا اے مردم شمع آبرو شمع خون شمع مال بر دگریا تا روز بلوٹی بکنے شن نمگا ہنچو حرام انکے مروچگین روز در ای ماہ در ای شہر چکو حرام انسان حرمت خیلی مهم ہے لہذا ای چار ماہ حرام و از عجائب تقویم اسلامی کہ ابتدائی ماہی ہم ماہ حرام انتہائی ماہی ہم ماہ حرام اولی ماہ محرم ہم چماہای با حرمت و دوازدہمی ماہی ذوالحج کے ماہ شما انتہائی حصہ یعنی تا قرار گرفت گئیں و سال ہجری قمری با ای ماہ تمام بھی سال جدید از محرم آغاز بھی و آخری جمعی تا قرار گرفت گئیں انتہائی ہم با ماہ حرام بھی ولی ای امت تا بر اساس غفلت از تعلیمات ناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و غلبه هوا و هوس و نفسانیات حب جاہ حب مال حضرتا ہمیشہ تاکید کو کہ منا وتی امت سرا ای دوی خطرانی سک احساس ہستے ہیں کہ ای دو چیز منی امتا بے بیراہی برا یکی وقتی منی امت سرمست پست و مقام بھی برای رسیدن به پست به مقام به منصب به مزنی ممکنه آئی هر حرمت شکنی بکن و هر گناه مرتکب بی تا اینکه وطا به یک مزنی پست مقامی مزنی سر بده دومی حب مال مال محبت وقتی دلتها جاگیری انسان ای شیدا و شیفته مال بی همیشه که نه دزدی پرواه داری، نه رهزنی پرواه کن، نه از آدم کشی باقی ها، نه از سود خوری باقی ها، نه از تریاک و چرس و بنگ فروشی باقی ها، نه از هروئین فروشی باقی ها، و به هر طریقی که ها، نه از دغابازی و خیانتکاری و کم فروشی در کیل و وزن تجارت آوتی که باقی که به هر طریق منتا فقط آیه معشوق پوله، آیه معشوق دنیای مال و ثروتیں، ای معشوق به هر طریقا اگر پر نکاح دستی ہے شر، اگر پر بی نکاح دستی ہے وقت آوتی معشوق کرتے، و ای دو خطران که پیغمبر علیہ السلام ہمیشہ احساس فرمانتا گتا، و ای تذکر بود امت ادا که بچاری شمارا محبت دنیا و محبت مال، محبت جاہ، محبت پست و مقام شمارا ببی رہا مبارد شمارا نابود مکان، و من امت نابود کنوک ہمی دو چیزا، تاریخ اسلام در گزشته و حال شاهده که حضرت عثمان ذی النورین خلیفه راشد در ماه حرام ذی الحجه شهادت به شهادت رسید. اهم چین چو حرمت شکنی بود، چین خود با چقدر حرمت شکنی. نبی علیه السلام فرمانتا گا عثمان خدای تعالی تر لباسی پوشینی، این کنایه از لباس و خلعت خلافت جانشینی رسول الله، ظالمان یعنیم پی زور چطای گورا بکشنگ لباسا، یعنی چطور خلافتا پچ گرم پوتی بگرم یہ پستا پوت بگرم، در حالی که ای لائق توی ولی هرگز این لباسا چطور گردن در مگر. خلافت رسول اللہ حرمت شکنی و جایی که شما بدین دی بدیستین، شما را خدا مرا شما را حج نصیب کن تو منا شما همراهی، من شما را نقطه نشان دیو گو پیغمبر علیہ السلام صدیق اکبر و فاروق اعظم مبارک نازنین قدم چند متر بیشتر فاصله نداری، جایی که حضرت عثمان شهید کنه گوتا از قبر متحر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا آستون ایک آجوان سبز پوش اشتا تا چاہیے کشت فاصله نداری. ایدہ پیغمبر روزه اقدس حرم شریف مدینه شهر حرمت شکنی نبود، شهر مدینه حرمت شکنی که حضرت فرمائے هر کسی بر اهل مدینه اسلحه بر روی مردم مدینه بکشی ملعونه. اولین بار حضرت علی اطلاع بود که ادهی به نام تو جمع بودتگا و نزدیک مدینه فلان جا رستگا، حضرت علی در کبتال مقابله وشتی شما با اسلحه مدینه پیدا گی چی لوتی، پیغمبرم من بودی گوشایش کتا فرمانتی کسی اهل مدینه سر اسلحه بروخ اهل مدینه بکشی ام ملعونه، برگردی ملعونه. برگشتن تو دوباره با ترفندی دوباره یه مدینه خاک حرمت پروشک بود، بلاد بها جبریل و یسحب ریشه و ینزل من جو السماء و یعرجو، خاک مدینه همه خاک که جبرئیل ادا برای فخر و افتخار و تی باران زوری یا خاک سرا جارو بکشی متبرکن برکت دار کن ترو، ای خاک مبارک سرا و ای شهرتها پیغمبر قبر متحر کنارا، پیغمبر داماد، پیغمبر دو دختر، اولا حضرت رقیه شوهر بعد از این مرگ و وفات در غزوه بدر موقعا با حضرت ام کلثوم پیغمبران کہدا چه بدر پیغمبر پتر روزی که بدرش بشارت فتح به مدینه رسے، حضرت عثمان چاہتی زوجہ مطہرہ دخت پاک گرامی رسول اللہ حضرت رقیہ کا ای جنینہ چاہی قبر فارغ بتگا، پیغمبر پمشا فرمانتا گا عثمان تو بدرہ میا منی دختر مریض ہیں تی جن و ہمسر تو حمدہ کہ آئیے تیمارداری و پرستاری کرے تو جزو بدریاں شریک ہے و بدر غنیمت کے تقسیم بتا، پیغمبر آئی بحر ہم جدا کو بنوانی سرباز بدری، پیغمبر که مدینه وارد بو شاید دو سه روز گیش نگوسته که حضرت رقیه رضی الله عنها وفاتا، حضرت اب صحابه تعداد جمع کو گشتی شما درو تیر منزلان روی عثمان کجا بو بیای جنب ما روتی دومی دخترا ام کلثوم نے کہا دوں حضرت عثمان، حضرت عثمان حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرمانی کہ من تاریخ بشریت تا حضرت آدم بگیرے تا جناب محمد علیہ السلام بررسی کتا ہچ انسان ایک گندگ نبوتا کہ آئیا یک پیغمبری دو دختر آئی کی نکاح تو قدر بھی بجوز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. کجا کجا حرمت پروشک نبوتا کجا حرمت نام گرے بھی اتمام شدہ ہی وقت تو ہمشہ شاعر فرمانی زبحو زبحوه فی شہر الحرام حضرت عثمان زنورین در ماہ حرام ذبح کنگ بو شہید کنگ بو اہم کجا در روز جمعہ در حال تلاوت قرآن کریم اولی جز قرآن پاک حضرت عثمان تلاوت کنگ تو تمام کنگی کہ سیقولت یک تاکی یک صفحی جلوتر نرسیدہ بدھومی جزا قرآن دیمایا خون حضرت قرآن سرازت رہتا آیے فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم یہ آئے سارا قرآن خون رہتا گا وہ یہ قرآن الان ہم غالباً ازبکستان یا تاجکستان وزارت ارشاد تا محفوظ ہے چند سال پیش علماء مشاہدہ بتا ہما خونا قرآن بند کرنے بتا ورقہ قرآن درہتا گا یہ دی صفحات سرا لبیان سرا ظاہرہ ہما خون انگا علماء دیستا گا چیز موجود ہے و ہمی پہ ما ماہ محرم تو کا رسول کریم علیہ الصلات والسلام ہے ریحان سیدہ فاطمہ البتول ابنۃ الرسول علیہ السلام ہے جگر گوشہ سیدنا علی مرتضی یہ فرزند ارجمند سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما در کربلا به دست کسانی که کلمه لا اله الا الله شوان اهم جمعه روچا که در دنیا منبران سرا ای جد بزرگوار کلمه وانگ بو توسط خطبا و مسلمینا کربلا میدان تا با چد حرمت شکری ها و بیدادی و در انظار و تی خاندان افرادا گوتی جان نصاران و یاران و اهل بیتا به شهادت نائل بو در محرم آ شهادت و حضرت عمر شهادت هم در اول محرم و در ذی الحجه حضرت عثمان شهادت ایشان نشانگر ایشین که ای امت کاروان در مقطع های چه وتی کاروان سالار و وتی کاروان رهنما و رهبر آه هدایت کتگین رهنمای کتگین مسیر چه اندازه در حب جاه و حب پست و مقام گرفتار و حب مال و تمه دنیای خاطره آیا حرمت شکنی تا گرفتار بودن و بزرگترین جریمه یا بزرگترین جرم و خیانت در تاریخ بشریت که همیشه ثبت و قیامت رو جام خدای عدالت درباره از جز اولین فیصله یعنی با حدیث آتا اولی محاکمه در حقوق العباد خونانی فیصله بی الله تعالی درباره فیصله دیده قرآن مجید دو آیا من تلاوت کو تگا آخری آیا اشیا کے وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض خدا تعالی فرمانی اے مسلمانان مدینہ اے مسلمین شما آروش یاد کنی شما مسلمان بحیثیت مسلمان مکہ دور زندگی تا کمتی مستضعف و نزورتی چنان از کفار احساس وحشت و حراس شما رہستا کہ ہر دم شما در بیم و وحشت اشی زندگی کو کہ مبادا یہ ساعت و آساعت مارا کافر آنی دیما چنان شما سبک و کم ارزش و بی حرمت دی کہ ہر آن شما را احساس خطر ہے کہ شما را آیان بر رو بایان یا تخطفکم الناس شما را مردم بچان پنتو بچان کنتو ببران ولی اللہ ذو الجلالہ لطف و کرم کو شمارے یک مرکزی عطا فرمائیں مدینہ طیبہ شہر حکومت اسلامی تشکیل بو خدا شمارے ادھا جائگاہ عطا فرمائیں و شمارے بوتی نصرت غیبیہ تعیید فرمائیں تو کمک دا ای آیے کریمہ ای مفہوم مختصرہ وقت وستہ من ارتباط دیوں بے سالگرد پیروزی انقلاب اسلامیہ از اشی که ما در این سالگرد مخصوصا اشارتها یا ما گذشته شمشته یا اینکه واقعیت همی پیمه شبان که ای خیابانا مردم رو چی رنگ رنگی چراغانی بودن حز باود که این نشان دا که این ملت انقلاب اسلامیه و یه تحول عظیمه که در جامعه انسانی و اسلامی به قیادت رهبر فقید امام راحل در ایران به وقوع پیوست و در دنیا تحول فکری اقتصادی و در سیاسی و اجتماعی زمینه های مختلف بوجودیا قدردانی کن. اما کاش که ما اطمینان پیدا بکنیم آیا قلبن و عملا در تمام زمینه ها ما افراد جامعه مسئول غیر مسئول رؤسا غیر رؤسا ما تمام افراد جامعه با همه عهد و پیمان و قرارانی سرا که انقلاب به وجودی حتی و حضرت امام قیادتا الله تعالی جل شان هوا ای لطف عنایتا ای ملت سرا فرمائیں استعمار و استکبار امریکایی در پرده حکومت شاه چه ای ملت سرا دور کو و آگاهی و بیداری حریت استقلال آزادی جمهوری اسلامی به ارمغانیت برای ملتا آیا واقعا ما عملا و قلبا هم همه ارزشان انگا پاسداری کنگی واقعی اندازا به همه نحوی که حق انتش و آن بیاد داریم یا نه به مرور زمان ای ربع قرن از پیروزی انقلابیه که در انقلاب اسلامیه که در گذاریم کم کم به تدریج ما ارزشان داریم فراموش کنیم. خونهای نازنین انقلابیونی که آیانی خونان نیستمره تا همه روچی ما بر اریکه های قدرت و پست و مقام نائل بودتگیم آیا آخونانی جوشش آخونانی لحد آخونانی رنگ و بو قدر و قیمت هنوز می ذهنانی تا همه پیم زنده و تابنده که بعد روز بروز تابنده تر بودتی که به یمن آیانی جان نساری و فداکاریم ما به نان و نوا و استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی نائل بودتگیم آیا مروچی فقط آن احترام حقشین که ما یه دستگولی ببریم بهمن ای ده فجر ایام تهانی قبرانی سرا بک بدین لک بکنی او دکا آهم رو چنگ بجای گل واقعی گشت گل کاغذی یه توارها پا اشیا آنی حق ما ادا کو یا اگر نا همه پا ام که امام شعارهای واقعی و تعلیمات واقعی دا و مروچی رهبر عظیم الشان تاکیدانا واقعا ما در تمام سطوح و در تمام گوشه و کنار ای مملکت عدالت مساوات برادری برابری عدل و گستری ضوابط مروچی در جامعه مراعات کنگی باید ادا من گشته نشتر زنی من نباده بکنم وقت بودی شاید در همین شهر چی گذاریم بر این ملت و مردم سرا در محرومیت و زدائی با این همه فروژه هایی که همه ساله در طول سال به مناسبت ها و مخصوصا در این مناسبت میمون و مبارک پیروزی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی صدها و هزارها پروژه در سطح این مملکت افتتاح بی هنوز هم رنگ محرومیت در جامعه و مخصوصا در مناطق ما غالبه تا رنگ رفع شدن محرومیت ما ناسپاسی بی اگر چنانچه در قبال زحمات و خدمات نظام و جمهوری اسلامی و انقلاب اگر چنانچه کوتاه بیایی از سپاس گزاری و قدردانی ها شکی در اشینی که سرمایه گزاری بی حصر حد بودی برای همه دستگاه های آب شیرین کنه با همه پاسکاریه که دست اندرکاران این دستگاه ها با مسئولین بالای مملکت کتا و بازیگری ها و اداهایی که در شیارتا چی نازش کتا، هر مبلغی اعلامش کتا، جمهوری اسلامی یک کتایی نکتا دے گا. ابتداء مبلغ معدود چند میلیون یا چند میلیارد تومانی، بعدن همی پر برگ بودتا دیما، نه این چون میلیارد ندهی نبی داتگی انگت نبی، این چون میلیارد دیگه بده داتگی، این چون دیگه بده دولت جمهوری اسلامی داتا، انگا از آب شیرم کنه خبری نیسته. خدا را شکر که دوشی نامه‌ای به دست من رسید از سازمان آب که باند صبح ساعت 9 پشت سوله شهرداری که من زیاد ندان کجا اودا افتتاح آب شیرن کنه، حالا آب شیرن کنه دستگاه یا موقتی نه کوچکترین چیزا، بهرحال یک هنچی افتتاحیه خوشخبری خوشحالی هستیم. خدا بکنه که انشاءالله موزل آب که به قول ما شما واقعا این جمله خیلی فصیح و رسایی، آب ایمانه، بدون آب ایمان نی در جامعه، چی بایدی آب مشکل که ایمان مشکل مسئله، حیات مسئله مشکل، مشکل و مسئله انشاءالله خدا بکنه به زودی تأمین ببی، مشکل مسکن مردم تأمین ببی. 4-5 روز پیش یک عده جنین پیرگی روچه حتی معذیبا شهر 5 سال نشتگی عده لوگ آتش جنگی بودتگن توسط ماموران، جنین امراهن که جنین دستا گرن در بکنن چه لوگان، چند لوگ آتش جتا، اگر واقعیت ها من نرستم و انگاه از مسئولان جز کنم. آخر با یک هماهنگی و یک شورای اداری و یک نامه تشکر آمیزی که جناب آقای هاشم زئی مدیریت محترم کل زمین شهری از من نوعی کن که مولوی رونمش بمنده، من باید محکوم کنم این ملت مال کجای مگر ایرانی نه هنشان کجا باید برام بننده. زیبا شهر زیبایی وی کی زیبا بکن، برای کی زیبا شهر وی، برای کی گل شهر عدوی، اگر ملت ایرانی حق نداری زمین سر بنندی کی باید بیاد بنندی از شهر زیبایی کن شهر گل بکن. و ای کجاش قانون مجوزه که مردم خانه سوچک بی آتش جنگ بی، بزانی که تاریخ تکرار بی و فراموش نبی، در زمان آقای جلالی شهردار بودنا یک نقطه از همین شهر آتش جنگ بود تا مروشی بنامه آتش آباد. عمل ننگین تاریخ یه محله نام آتش آباد جویدی برقراره. ما آدم یزید پلید حرکتا در آتش زدن خیمه های فرزندان رسول الله محکوم کنه، ادا این بدبخت بیچاره ای که آلونه کی ادی کتا بعد آی کفره تو آتش بجنه، محاکم قضایی مگر نیستن که ما این موضوع بوده مطرح کنه، اگر غیر قانونی حرکتی بوده در این ساخت و سازا بعد محاکمه به مطرح، اگر واقعا این افراد که من پیری دیدن این عاجزه این پیرزار اشان زمین خارم به تعبیر بعضی دوستان در آنامه آقای مدیر کل نویسه بوده که زمین خاری جلو گفته فلان مسئول تشکر بی فلان اداره تشکر بی فلان بی، آقای مدیر کل سازمان مسکن و شهرسازی به هوش بیا، بچار که تی حرکات در جهت مردمیان که مردم به تعبیر حضرت امام و رهبر ولی نعمت های انقلاب اسلامی ها اشی در جهت مردمی تی حرکت تی انجام ده یا غیر مردمی حرکت تی انجام ده. جای تأسفی که مردمی که اشکونه یک بلوچ یک مسئولیتی حاصل کن یک اداره تا بیچارگا مردم بلوچ هر قوم همی پیمه زار سیستانی وقت گندی یک سیستانی دبر یک پستیا یا حتی خوشحال بی که بینی دردا آشنا تره، بلوچ گندی بلوچی فلان مسئولیت به دست گفتا بینی دردا آشنا تره خوشحال بی، فارسی گندی فارسی مسئولیت به دست گفتا خوشحال تره بی، گرچه از نظر ما فرق نکن مبتنی بر لیاقتان پستان دیگه با، ولی آیا آ مردمی که برای وطی همزبانی همدینی پستیه گرگا خوشحالیش اظهار کتا مروچی باید آیا نی جواب با این تلخ کامی باید دیگه بی که آنی هستی و موجودی آتش دیگه بی، ای بیچارگان من شما من دست چیزی نبی مادر، نه نه تو واجه شهر مستر توی بیچاره چیز اینگه اینچو فکر نی که باری همی حبران کنگار رند باری منی آقابت چی بی چی محراب من در بیان یرک پونشی تری بونو پشتا آپ فکر گن که رد کو فتق تمام اختیارات اشار دستی ای مولوی و ای بمی شخص که فکر این اندازه بیچارا در فکر و تی ضعیفه اشی کجا زمین خاری بلده اگر واقعا زمین خاری بداری آویزان کنه نکا تنها آتش لوگ آتش بده ولی اگر واقعا فرد زی حقی ہیں فرد زی حقی ہیں کہ خشک سالی عدم بارندگی 8 سالیا جب بی آفیا فرار داتا 5 سال پیش کشمائی آتا ہے دنشتگو توانی انگنی بیچارا گا من شو 5 سال شما نشتی انگا اتاغی بستش رہی لوگ اتاغا یا آلو نکو کدلن شنا کدلن ہمارا توان کجا میں مردی سباہ تبی شما پیچی ہے مردی شما کجا کش مردی سباہ ربطہ تبی گا بیئے چار کران یاری کہ ما شپا شامی بری آخر نباید با ای پیمی زعفا این قدر بار بی رحمی و بی رحمان رفتار کنه بله ما تایید کنیم افردی که واقعا به تعبیر آقای مدیر کل در نامیان که نشتگی رو نوشت به ما همی حتی جزء زمین خاران یعنی آدم های پولدار افراد غریب و فقیر بران جای مندی نه شوار لوگ وطا ها بل بیاید که مندی هدار که زمین تصرف کنه نه حتی زمین کار قانونی بود زمین منی که من شمار 5000 صد هزار دون رو ایشان منظور آشین زمین خارا منظور ایشین اگر ای پیوینه خب واقعا گریتی دستا داری کنی راه بیده و وقتی آلو نکا سوچی هم چه مردم خالقی همی سوچی دی ولی بزانی که در تاریخ ای اعمال ثبت با در دنیا همیشه فجایع رخ داتا قدرت مداران از خدا بی خبر و غافل فکر کتا که مهمی قدرت نمایی توسن و سواری که مایی تاچی نگی شیه جلوگیری کنو هچکانی ولی نبی سنده دروتی خانه یا کلبه یا معرخ نشته دقیق دقیق خیانتانا خوبیانا شریانا در هر دور زمان حتی حکومتانی عمرای پادشاهانی تاریخ تا مقید کتا که مروچی مردم شمالی مثل آئیده گذشتان برای ما روشنه که کجا فرد خائن بوده در تاریخ زندگی بشریت و کجا شخص خادم بوده برای جان خداوند متعال جل شانه مرا با تداعی پیروزی انقلاب اسلامی و گذشت یک ربع یک قرن کامل تداعی ارزش های انقلابی بیش از پیش می ذهنان تازه بفرمانی و در جهت ایجاد فضای عدالت برابری و برادری حق و انصاف در تمام زمینه ها و خدمت برای مستضعفان که حکومت مستضعفان هم و ای سال پاسخگوی مسئولین به مردم مسئولان جوابگو به در قبال سوالات مردمی که چقدر در راه حل مشکلات مردم آیان قدم جزگوتا ما اذعان داریم که انقلاب و نظام و جمهوری اسلامی در سرمایه گذاری برای ملت مستضعف کوتاهی نکوتا نظامی که برای مستضعفان افریقا دلسوزی کن تو سرمایه گذاری کن برای اقصان نقاط برای مردم فلسطین و لبنان که کسی بداد آن نرسی نظام جمهوری اسلامی از جان و مال داری سرمایه گذاری کن برای این ملتی که واقعا شام به تعبیر حضرت امام و تعبیر رهبری شام ولی نعمتان انقلاب اسلامی ها چطور این نظام کوتاهی کن هرگز ولی کوتاهی از انواع ما به عنوان مسئولین در مناطق دور افتاده ایم ما این که فقط وقتی کلاه دارگه فکرائی و به فکر مردم غریب و ضعیف و مستضعف نهیم امیدوارم که الله تعالی جل شانه مرا در جهت استضعاف زدائی و مستضعفانی حکومت برای مستضعفان استحکام بخشک و مستکبرانی مقابله کنگا همه با اینکه در صدر انقلاب در آغاز انقلاب روحیه بیدار و متحرک و تازهی به این ملت عطا کتا اللہ تعالی این روحیه در میان ما و در میان نیروهای انقلابی نیروهای بسیجی سفاهی و آیانی که برای این نظام واقعا از اوت خون سرمایه گذاریش کتا اللہ تعالی تازه تر و روز افزون تر بفرمانی بلغ الهنا من كمالي كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلوا عليهما طلع الشمس والقمر. بعد خدا بزرگ توی قصه مختصر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله.